Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bu kaydı sabahın erken saatlerinde yaptığımız için konuğum Kerem Ozan Bayraktar'ın da benim sesimizde biraz sabah sesi. Bizi affedin lütfen. Kerem Ozan Bayraktar bir sanatçı. Benim de sağ stüdyo bünyesinde çalışma fırsatı bulduğum bir isim. Hariçten Sanat'ın çerçevesinde onun özellikle İstanbul dışında, hatta Türkiye dışındaki farklı coğrafyalarda odaklanmakta olduğu projelere bakacağız. Bu projelerin çoğu en az 2 yıllık araştırma, üretim, hatta ucu açık bir şekilde önümüzdeki dönemde de devam edecek, geliştirilecek projelere açılan bir yaklaşım içeriyor. Bir yayın projesi var. Uzun süredir üzerinde çalıştığı ve şu anda elimde olan Yer Ruhları. Vaktimiz kaldıkça onun içeriğine bakacağız. Yeni başladığı uluslararası bir araştırma programı var. Çünkü bahsetmem gerekir ki Kerem Ozan Bayraktar sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda araştırmacı ve akademisyen. BAK, burada bir fellowship'i var. Bundan bahsedeceğiz. Yaza kadar devam edecek bir program. Ve hariçten sanatta sıklıkla yapmaya çalıştığım üzere yurt dışında katıldığı 2 uluslararası grup sergisi var. Birisi bize oldukça uzak bir coğrafyadan ama takip etmeye çalıştığımız bir alan, Güney Kore'nin 2 önemli ya da 2 başlıca bienalinden biri olan, uzun yıllardır devlet destekli de düzenlenmekte olan Busan Bienali. Busan Bienali bir yıl bienal başlığı altında düzenlenirken, diğer yıl benim bilmediğim ve az önce Kerem'den öğrendiğim biçimde biraz kamusal alanda sanata odaklanan Sea Art Festival'ı düzenliyor. Yani Deniz Sanat Festivali olarak Türkçeleştirmeye çalışayım. Non-Human Assemblage başlığı altında 16 Ekim'de başlıyor. 14 Kasım 2021 tarihine kadar devam ediyor ve ilk kez de Kore dışından bir sanat direktörü kendi adlandırmalarıyla davet etmişler. Ritika Biswas, Kalkütalı, Hindistan kökenli, hem genç, kadın ve yabancı bir sanat direktörü olarak Bienal'in web sitesindeki tarif biçimini alıyorum. Bence biraz aslında sorgulanması gereken bir tanıtım yapılmış. Ama neyse, bunu ele alırız. Kerem, senin bu Busan Bienali'nin organizasyonuyla tanışman, oradan aldığın davet nasıl gelişti? Ben kavramsal çerçevesini okumaya çalıştığım zaman senin şimdiye kadar yürütmeye çalıştığın, odaklandığın, mesele edindiğin konularla çok ilişkili şüphesiz. Ama bu karşılaşma nasıl gelişti ve sen ne yapıyorsun Sea Art Festival'da? Merhaba. Ritika Biswas bana mail atarak davette bulundu. Muhtemelen ilgilendiğimiz konular, çalıştığımız meseleler birbirine benzer olduğu için bana tahmin ettiğim üzere başka sanat profesyonelleri üzerinden ulaştı. Ben de konuyu çok sevdim. Bienal'in konusu biraz aslında insan sonrası meseleleri inceleyen ya da insan ve diğer türlerin ilişkilerine değinen konuları barındırıyor. Benim orada yapacağım çalışma orada aslında Busan, zaten endüstriyel bir şehir. Oranın da aslında ne diyelim, çok da tatlı olmayan bir plajı. Bu zaten bana çok çekici geldi. Yani çünkü işte Sea Art Festival deyince insanların kafasında böyle bir büyük kumsallar canlanıyor. Ama Ritika öyle bir algıdan çok uzaklaşmak istediği için daha arada derede bir yer seçti. Bu bölgede Ingwang bölgesinde balıkçılık yapılıyor ve özellikle de yılan balıkları avlanıyor. Ve oranın işte meşhur yılan balığı yemekleri var. Bana sunulan, tabii ben gidemediğim için Covid'den ötürü Google Street View'da, Google sokak haritalarında her gün geziyordum fotoğraflar, videolara bakarak tuhaf bir deneyim oldu. Orada kıyı kenarında bulunan bir şey keşfettim. Balıkçı çadırı. Ben bunun içine bir yerleştirme yapayım dedim. Hani şeyi kullanmak istemedim asla, galeri gibi bir mekan. Çünkü uzun zamandır aslında hani kentle entegre olmaya çalışan yapıtlar kafamı çok kurcalıyordu. Ve orada bu yılan balıklarını üreten, avlamak için üretilen bir olta var. Long line fishing deniyor İngilizce. Türkçe'de de özel bir bizim kullandığımız terim var. Türkiye'li balıkçıların da bildiği. Çünkü zor, avlaması zor ve tekniği biraz değişik bir balıktır yılan balığı, değil mi? Yani Evet, başka evet, bir evet. kaydı falan gerekiyor. Ve bunları böyle oltaları hazırlayıp leğenin etrafına sarıyorlar. Bunu yapan bir amca var orada. O amcanın çadırı. Bu arada bu amcanın annesi de bir dalgıç. Bu bölgede kadın dalgıçlar meşhur. Dalıp inci, işte karides falan bir şeyler çıkartıyorlar. Midye pardon. Ben de işte bu çadırın içine bir video yerleştirme tasarladım. Video yerleştirmede iki tane ekran var. Oldukça çadırın kendisi de mavi olduğu için içeriye böyle bir su altı ışığı vuruyor sanki. Bir taraftan aslında benim saha stüdyoda gerçekleştirdiğim çalışmanın biraz daha derli toplu versiyonu diyeyim. Orada öğrendiğim espriler. Yani saha stüdyoda da işte plastik özellikle kullanarak çok dağınık bir yerleştirme yapmıştım. Videolardan birinde yılan balıklarını o çadırın içindeki malzemelerle birlikte böyle birbirlerine dolandıklarını gördüğümüz bir animasyon. Oldukça böyle etkili bir animasyon oldu. Televizyon sarkıyor. O da televizyonun o sarkma yönüyle birlikte birbirlerine dolanıyorlar. Aynı zamanda işte festivalden temasına da biraz paralel olarak sadece balıklar değil, poşetler, ağlar, mekandaki boruların da üç boyutlu modelleri de yılan balığı gibi davranıyor. Bazı yılan balıkları ise nesne gibi davranıyor. Yani biraz canlı ve cansız ilişkilerin iç içe geçtiği bir yapı var. Diğer videoda da bu çadırın sahibi amcadan o oltaları yapmasını istedim. Oldukça karanlık, böyle bir barok bir resim atmosferi var. Ellerine eldiven giydirdik. Eldivende de o yılan balıklarının üzerindeki noktalar var. Beyaz noktaları var, bu yılan balıkları onunla meşhur. Onlarla şey yapıyor, olta yapıyor. Arkada da bir Korece, bir ses, bir takım nesne isimleri sayıyor. Benim çok heyecanlandım, çok içime sinen bir proje oldu. Uzaktan çalışmak tabii çok güç ama oradaki ekip çok başarılı şey konusunda, iletişim konusunda. Birbirimizi çok iyi anladık. Dolayısıyla aşağı yukarı benim hayalimdeki şeye yakın bir şey inşa ettiler gibi işte. Birkaç gün sonra tam bitmiş halini göreceğim. 16 Ekim itibariyle orada deneyimlenebilir. Hakikaten gidip yerinde görmek lazım. Bu balıkçı amca da muhtemelen orada, değil mi? Çünkü adamın kendi Evet. kullandığı, yaşadığı, zaman geçirdiği, çalıştığı mekandan bahsediyoruz. Senin onu hiç bir yani ondan zaten bir şey yapmasını istemişsin ve bir çekim gerçekleşmiş ama ondan bir geri bildirim, bir yorum, bir anekdot herhangi bir şey aldın mı? Onu çok merak ederim bununla ilgili. Ne düşünüyorsun? Almadım. Henüz almadım. Yani öncesinde konuştuk, araştırma yaptık falan. Bir de tabii ki böyle şeyler çok hassas oluyor. Yani yerel şeylere müdahale etmek, biliyorsunuz her bienalde bu zaten sorun olur. Bunun için çok araştırma yapmaya ve insanların hani ruh hallerini de anlamaya özen gösterdim. Ama o her şeyi böyle çok keyifle ve mutlulukla karşıladı. Yani onun içinde bir eğlenceli bir durum olduğunu düşünüyorum. Yok, o çadırın içinde kalmıyor. O yanda başka bir çadır var, orada kalıyor şu an. O işine devam ediyor. Ama bir şekilde onu dahil olması beni çok mutlu etti. Çünkü işin profesyonel ve onun kendi çalıştığı mekan, olta yaptığı mekan biraz sürreal bir hale dönüştü aslında. Alanı ve bağlamı biraz daha iyi anlamak adına sormak istiyorum. Tabii endüstri kenti Busan ve içinden geçmekte olduğumuz süreçte tahmin, yani benim gözümde canlanan müthiş kirletilmiş atıkla dolu ama hala orada yaşamaya çalışan işte ekosistem diyelim, yılan balıklarının da dahil olduğu ve o ekosistemin bir parçası olan insan, yani avcılık yaparak da geçiniyor olsa. Böyle bir alan mı burası? Aynı zamanda bütün bunların tükenmekte olduğu bir yer mi? Hem insan olmayanların giderek belki alanı işgal ettiği bütün o atıkların, plastiklerin vesaire ve de şey Yani Çok böyle Flora ve aşırı bir turizm. faunanın da kirletildiği bir ortam mı? Yoksa ben mi gözümde öyle canlandırıyorum? Yok, böyle aşırı bir büyük bir kirlilik canlanmasın gözünüzde. Yani mesela bu denizde girilebiliyor hala Tamam. denize. Dolayısıyla bölgedeki balıklar da örneğin Marmara Denizi'nde olduğu kadar tahribat altında değiller. Ben tabii direkt böyle bir çevresel ya da balıkçılık endüstrisi eleştirisinden ziyade daha bu birbirine bağlı ilişkileri aslında görselleştirmek istedim. Yani bir taraftan yılan balığı, bir taraftan olta üretimi, olta üretiminin tarihi, bu balıkçılarla oltacılar arasındaki ekonomik ilişkiler ve oradaki o çadırın kendi mimarisi de, mimari demekten çekinmiyorum. Adeta bir böyle bir tür asamblaj gibi. Kapısı başka bir yerden, öbür tarafı başka bir yerden. O kolaj estetiğini aslında biraz vurgulamak istedim ben. Tamam, harika. Peki biraz daha stüdyoda da yapmaya çalıştığım şeyin daha derli toplu bir versiyonu dediğin için direkt belki burada Berlin'de gerçekleşmekte olan grup sergisinden önce senin yakın dönemde yayınlanan Yer Ruhları kitabına geçmek daha anlamlı olur diye düşündüm. Tam da pandemi döneminde sağ stüdyoda geçirdiğin dönemde aslında atölye alanı olarak sana verilen yeri büyük ölçüde kirleterek diyelim oluşturduğu bir yerleştirmeydi Yer Ruhları. Ama aynı zamanda bu yerleştirmenin bir şekilde bir basılı malzemede kendine yeniden hayat buldu. Hakikaten çok da iyi bir kitaba dönüşmüş durumda. Kitabın kendi malzemesinden tasarımına, içeriğine, içindeki daha şiirsel katkılardan makalelere ve tabii ki bu bahsettiğimiz Yer Ruhları enstalasyonunun yerleştirmesinin görsellerine kadar kitap hakkında neler söylemek istersin? Evet, kitap yerleştirmenin başka bir versiyonu. Yani oldukça oyuncaklar ve plastikler ve naylonlarla gerçekleştirdiğim, aslında bir çalışma sürecini olduğu gibi bırakmak üzerine kurulu bir çalışmaydı Saha Stüdyo'da yaptığım. Bu kitapta da benzer bir yaklaşımı sürdürerek biraz kitap estetiğine bu fikirleri nasıl adapte ederiz? Ulaş Uğur isimli bir tasarımcı arkadaşla çalıştık. Kitabın editörü Ulya Soley. Kitapta benim yerleştirmeyi çalışırken o sırada ve sonrasında çektiğim fotoğraflar yer alıyor. Yağız Özgen ve Zeynep Sayın'ın metinleri var. İki metin de birbirinden oldukça tarz ve içerik olarak çok farklı. Bu da çok hoşuma gitti. Çok Bunun tamamlayıcı dışında bence o anlamda, evet. Hakikaten birbirini tamamlıyor. Kitap biraz işte böyle bir defter estetiğinde spiral bir tasarımı var. İşte önünde naylon var. Zaten poşetle dağıtıyoruz. Biraz o aslında Saha Stüdyo'daki çalışmadaki küçük nüansları da kitaba taşıdık. Yağız'ın metni zombiler üzerine. Zeynep Hoca'nın metni çok daha genel ve geniş bir metin. Birçok meseleye değiniyor. Özellikle işte bu çöp kültürü ve kapitalist çöp anlayışı ve bu aslında tarihteki yere yemek atma anlayışının çok daha başka boyutları, bir taraftan çeşitli bedene ve ölüme dair konular anlatıyor. Harika. Kitabın İngilizce adını da söyleyelim ya da yerleştirmenin de aynı zamanda Spirits on the Ground. Çünkü Türkçe İngilizce yayınlanmış bir sanatçı kitabı olarak sanatoryumun da desteği var. İstanbul'da da ulaşılabilir diyelim kitap için. Ve buradan da senin aslında Saha Stüdyo'daki döneminle yani 2020 yılından beri yine yoğun bir şekilde hatta evveliyatı da var şüphesiz çalışmakta olduğum bir başka sergi vardı. 2020 yılında depoda açıldı bu sergi. Kum Fırtınası olarak Türkçeleştirildi ama orijinal adını anmak isterim çünkü bence daha değerli bir anlam ifade ediyor. And then there was dust. 17 Eylül 1 Kasım 2020 tarihlerinde Saramaske küratörlüğünde İstanbul'da depodaydı. Kavramsal çerçevesini Hayat Najafi ile birlikte yaptıkları bir sergiydi. Senin yanı sıra senin de sıklıkla aslında dirsek temasında olduğunu söyleyebileceğim 1,5 kolektif. Sinem Dişli, Negar Farahani, Hayat Najafi, aynı zamanda sanatçı çünkü, Mahmut Obadi, Tehran Platform'un katılımları söz konusuydu. Disiplinler arası bir sergi olduğundan bahsetmek mümkün. Sanatsal ve bilimsel araçlar kullanarak kum fırtınalarının kökenlerini ve sonuçlarını ele alıyor diye tarif etmişler. O dönemde seninle bu sergiyi radyoda konuşamamıştık ama sergiye destek verenler, serginin katılımcıları arasında Almanya kökenli pek çok organizasyon vardı. Goethe Enstitüsü başta olmak üzere ama İFA, Heinrich Böll Vakfı gibi. Ve de şimdi bu 2020 yılının sonbaharındaki İstanbul'daki sergiden sonra Berlin'de bir gösterimi söz konusu. Bir uyarlama var mı? Yani sergi biraz değişti mi? Onu da sana sormak istiyorum. Ama öncelikle bunun Studio Bosphorus kapsamında, yani Tarabya Kültür Akademisi'nin doğum günü vesilesiyle aynı zamanda ve tabii ki Türkiye-Almanya arasındaki göçün yine tarihi bir kutlama döneminden geçtiğimiz için bu vesileyle Berlin odaklı Türkiye-Berlin arasında çok fazla işbirliği projesi ve sergi de söz konusu. Sen bunun kapsamında Berlin'e gittin. Hatta 4 Eylül'de Sinem Dişli ile birlikte bir sanatçı konuşmanız da programda vardı. Bodies of Dust başlığı altında. Ve de bu Studio Bosphorus ana şemsiye yapısı adeta bir festivale dönüşmüş bu proje kapsamında 14 Kasım'a kadar Berlin'deki Galerie in Körner Park'ta aynı sergiyi görüyoruz. Yani Sandstorm and Then There Was Dust sergisini. Öncelikle bu sergideki katılımından bahsetmeni rica edeceğim. Bir de hakikaten İstanbul'daki sergiyi görmüş olanlar vardır dinleyicilerimiz arasında ama Berlin'dekini görme ihtimalimizin daha düşük olduğunu göz önüne alırsak, aradan geçen süreyi de düşünecek olursak, sergide, sergilemede, programasyonda bir varyasyon söz konusu muydu? Onu da özellikle merak ederim. Evet, Berlin'de çok, bu arada kültür ortamı çok şenlikliydi. 3-4 hafta önce oradaydım. Hem bu bahsettiğin göç dolayısıyla hem de işte Tarabya Kültür Akademisi'nin etkinliklerinden her yerde bir etkinlik gerçekleşiyordu. Bu sergiyi depodakinden oldukça farklı bir mekanda, Neukölln'da Galerie im Körner Park denilen bir galeride gerçekleştirdik. O Körner Park, oradaki affedersiniz. Ah, sesim gitti. Öyle bir, ben biliyorum. Orayı hakikaten merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Neukölln tabii sanatçı çevrelerinin de Türkiye kökenlilerinde yoğun olarak yerleşmiş olduğu, biraz Berlin'in çeperinde, eskiden çeperinde diyelim, şu anda muhtemelaşmakta olan son sürat bir bölge. Ama o mekan, sergi mekanı, yani Galerie in Körner Park'ı bilmiyordum. Dolayısıyla senden dinlemek isterim hakikaten. Mekan böyle alışık olduğumuz bir sergi mekanı değil. Oldukça uzun, ince bir mekan. Biraz koridor gibi. Evet, biraz daha genişçe ama. Dolayısıyla öyle olunca birçok çalışmanın yerleşimi ve tarzı da değişti. Benim videom var sergide, bir de duvar resmim var. Video için ayrı bir video odası var orada galeride ve oldukça iyi bir sunum oldu. İstanbul'dakinden çok daha iyi oldu. Ama depoda evet, da ayrı bir odam vardı ama teknik imkansızlıklar belki orada biraz daha engelledi. Evet, ses sıkıntıları yaşamıştık. Onun dışında duvar resmiyle ilgili çeşitli problemlerim oldu. Orada tekrar çizmek istemedim elimle. Çünkü oldukça zahmetli ve uzun bir iş, vaktim yoktu ona. Ne olduğunu ister misin dinleyicilere? Neydi bu duvar evet resmi? Duvar resmi aslında bir elektrikli süpürgesinin nasıl, elektrik süpürgesinin nasıl çalıştığını anlatıyor. Sergideki videoda da aslında bu dönüş hareketini, motorların o dönüş hareketi üstünden farklı ölçeklerde farklı hikayeler anlatıyor. Örneğin işte Afrika'dan Amazon'a uçuşan toz kütlelerinin içindeki aslında balık fosillerinden de bahsediyor. Ama benim çocukken İşte babamın elektrik süpürgesiyle sivrisinekleri çekmesini de anlatıyor. Böyle hem subjektif, objektif anlamda bir farklı ölçekler arasılık söz konusu, hem de mekansal ve zamansal olarak aslında toz yoluyla bir beden metaforu, yani dağılmış, gezegene dağılmış bir beden metaforunu inceliyorum. Öndeki duvar resminde de bir elektrik süpürgesi nasıl çalışır deyip teknik detaylarıyla bütün bir elektrik süpürgesinin çalışmasını anlatıyoruz. Ama bir süre sonra o garip ve bitmek bilmeyen detaylar şiirsel bir hal alıyor. Üzerine de bazı müdahalelerde bulunuyordum. Burada da o diyagramın elle çizmiştik İstanbul'da. Orada onu yapma şansımız olmadığı için bir tekstil bir malzeme kullanarak baskısını alıp üzerine yapacağımız orijinal versiyonunda üzerinde işte bir takım benim özel notlarım, yazılarım ve spreyle yazılmış bir ne diyelim Bits of My Lover yazısı vardı. Yani işte sevgilimin parçaları gibi belki çevirebiliriz. Bu da aslında videodaki sık sık geçen bir kelimeye gönderme yapıyor sürekli. Yani toz, evde ben toz biriktiriyorum bir taraftan ve o tozu biriktirirken hep düşündüğüm şey işte bu tozda insanların, hayvanların, canlıların, evimdeki bitkilerin parçalarının olduğuydu. O bana çok çarpıcı geliyordu yani aslında bir tür mezarlık bir taraftan. Oraya da bu Bits of My Lover yazısını yine duvarın üzerine yazmak istedik. Ama teknik sorunlar yaşayınca bir grafitici bir arkadaş bulduk. Berlin'e buldum. Evet, o Rus bir kadın ve çok yetenekli. Kendisi gelip böyle benim çok hoşuma giden bir şey. Fırçayla böyle tek vuruşta bir kaligrafi yaptı. O yüzden benim için çalışma başka bir seviyeye geçti. Sergideki diğer çalışmalarda da bazı değişiklikler oldu. Sinem'in serisinde bir değişiklik oldu. Başka yani ufak eklemeler ve çıkarmalar oldu ama genel olarak serginin şeyi değişmedi. Ana fikri ve ana anlatısı. Bir işbirliği de olmuş aslında böylece serginin Berlin'e taşınması vesilesiyle oradaki bir grafiticiyle, grafiti sanatçısıyla bir dirsek teması, bir işbirliği de olmuş. Bence o güzel bir tesadüf yaratmış hakikaten. Benim zaten çok oluyor yani bütün çalışmalarımda çok yakın işbirlikleri oluyor başka alanlarda insanlarla. Peki işbirliği demişken hakikaten işbirliğini de çok gerektirecek, diyaloğu çok gerektirecek yeni bir programa başlamış durumdasın. Büyük ölçüde çevrim içi gerçekleşecek bir program. Son birkaç dakikamızda da henüz yeni başlamış olsan da ondan bahsedebiliriz belki. Programın girizgahında yani hariçten sanattayız bu arada. Açık radyodayız. Onu da hatırlatmış olayım. Bak için yeni aldığın fellowship, nasıl diyelim ona? Yani bir oradaki misafirlik olarak tarif etmeye çalışayım. Şu anda Türkçeleştiremedim. Biraz kapsamlı bir kelime. Ama İstanbul Bienali'nin araştırma ve üretim programının da işbirliğiyle Türkiye'den başka katılımcıların da olduğu, uluslararası katılımcıların da olduğu 10 aylık oldukça yoğun araştırmaya dayanan ve tabii ki diyaloğa dayandığını umduğum en azından bir program. Bununla ilgili neler söylersin? Daha çok başındasın biliyorum ama. Evet, bak geçen ay toplanmaya başladı. Endonezyalı bir Good School isimli bir ekip var. İstanbul selini yani sel dediğim işte şehir farklı şehirlerde selle küçük hücreleri var. Bu hücreler kendi aralarında çalışıyor. Sonra haftada bir de bütün hücreler birleşip çalışıyoruz. Bir tane dijital bir hücre var. İşte Bak'ın kendi hücresi var. İstanbul'da da İKSV'nin İstanbul Bienali Araştırma programı vardı. Bu programın işte bir hücresi var. Ben de oradan bir katılımcı olarak çalışıyorum. Çalıştığımız konunun ismi ana başlık Spectral Infrastructure. Nasıl diyelim? Uzamsal altyapılar gibi bir şey diyebiliriz. Oldu. Aslında yani yarı sanatsal, yarı akademik bir araştırma. Bir taraftan metinler okuyoruz. Bir taraftan her hafta ufak böyle performatif etkinlikler ve herkesin kendi getirdiği öneriler olabiliyor. İşte gruplara ayrılıp çalışıyoruz. Benim için çok eğitici bir program. Yani pedagojik açıdan bir sürü metot öğreniyorum. Kendim de akademisyen olduğum için. Evet. O yüzden keyifli gidiyor. İçerik olarak da bana heyecan veren bazı kavramlar var. Birincisi işte bu uzamsal altyapılar. İşte bu genel olarak hani kabaca bir özetlersem aslında mekanların bizi ve davranış biçimlerimizi ve zamanı nasıl biçimlendirdiği, kodladığı üstüne çalışıyor. Onun dışında şimdilik galiba bu kadar yeter, süremiz de Tamam. dolmuştur. Okey. Programın devamına bakmak isteyenler için bakonline.org adresini de verelim. Çünkü 10 ay sürecek bir program. Türkiye'den başka katılımcılar da söz konusu. Tabii ki uluslararası bir program. Tekrar bahsederiz umarım. Kerem Ozan Bayraktar ile birlikteydim. Kerem çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim Çelenk davetin için. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.